Audycja popołudniowa, ostatnie 3 godziny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie maile, SMS-y i telefony. Dzisiaj ich wyjątkowo nie brakowało. Już prawie 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na najważniejsze informacje. Przez ostatnie 3 godziny prezentowali je Państwu i teraz zrobią podobnie Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Naczelny rabin Polski w Trójce o słowach Izraela Katza. W połowie roku do Polski trafi susz konopny z Danii, dowiedziała się nasza dziennikarka. Pół godziny temu rozpoczęło się spotkanie premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że minister Izrael Katz jak najszybciej wycofa się ze swoich słów i za nie przeprosi. Tak w Pulsie Trójki mówił prezes działającej w Izraelu Fundacji Hatikawa, Jarosław Papis. W niedzielę minister spraw zagranicznych Izraela, Izrael Katz, przytoczył słowa nieżyjącego premiera Szamira, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Po tych słowach Polska wycofała się ze wspólnego szczytu Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Teraz trzeba słuchać się także tego, co mówi druga strona, mówił w Pulsie Trójki naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Jesteśmy 1000 lat razem i będzie dalej razem. My mamy wspólne dobre cechy i wspólne złe cechy. W tej chwili my widzimy te wspólne złe cechy. Oparte. Nie chcę słuchać drugiej strony. To jest nie tylko izraelski i polski problem. To jest czas, się powinno słuchać i starać czuć ból drugiej strony. Nie tylko mówić, a też słuchać. Nadzieje na normalizację stosunków polsko-żydowskich ma także prezes Fundacji Hatikwa, czyli Nadzieja, Jarosław Papis. Nie ma dwóch tak podobnych narodów na świecie jak naród polski i naród żydowski. Mieliśmy w swojej historii złe chwile, piękne chwile. Teraz jest taki moment niezbyt dobry, jak to w też kochającej się rodzinie bywa. Ale po takim momencie to może być pewnego rodzaju katarzis, pewne oczyszczenie. To przyszło, to się zdarzyło. Ale jutro zaświeci słońce. Według biskupa Rafała Markowskiego, przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, w wymiarze moralnym słowa Izraela Katza o polskim antysemityzmie są nie tylko obraźliwe i krzywdzące dla narodu polskiego. Słowa te, jak dodał, przede wszystkim nie odpowiadają prawdzie historycznej. Trudności w zdobyciu leku na bazie marihuany leczniczej są chwilowe. Jak informuje jedyna firma importująca susz do Polski, w drugiej połowie roku dostępność leku znacznie się zwiększa. Od legalizacji w polskim prawie konopi leczniczych do ich rejestracji minął rok. Pierwszy susz w polskich aptekach pojawił się w styczniu. Jednak według badań od ręki można go kupić tylko w dwóch aptekach – Poznaniu i Koninie. Niebawem to się zmieni. Lekarze i farmaceuci zakończą szkolenia, a susz, jak dowiedziała się Trójka, będzie sprowadzany już nie z Kanady, ale z o wiele bliższej Danii, wyjaśnia Tomasz Witkowski z firmy Spectrum Cannabis. Pierwsza dostawa, jak i dwie kolejne pochodzą z Kanady, natomiast w czerwcu, lipcu rusza nasza fabryka w Danii i od sierpnia najprawdopodobniej cały produkt, który będzie dostarczany do Polski, pochodzić będzie właśnie z Danii. Z mojego doświadczenia wynika, że ekspert medycyny konopnej Sania Alhameri. Niewielu jest lekarzy, którzy potrafią prowadzić terapię konopną w Polsce. W każdym kraju, gdzie dochodziło do legalizacji leczenia konopiami. Neurolog, pediatra, dr Marek Bachański. Problem szkolenia lekarzy jest, niezależnie od tego, czy to jest Polska, czy Czechy czy Niemcy. Echem odbija się informacja, dlaczego tak mało surowca. Na Polskę przecież tylko 300 pacjentów. Gdybyśmy mieli 500 kg surowca, a nie 7, to nie byłoby przypadkiem doniesienia, że fala konopi zalała Polskę. To jest surowiec silnie działający. Ci pacjenci potrzebują pomocy. To nie jest sztuka dać im dostępność, kiedy nie będą wiedzieli, jak to wykorzystać. Końcówka towaru znajduje się jeszcze w hurtowni farmaceutycznej, natomiast w przyszłym tygodniu trafi do Polski kolejne 15 kg. Zwiększy się też liczba hurtowni, które będą mogły zamawiać konopie. Na razie jest tylko jedna w kraju. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Pół godziny temu rozpoczęło się w Brukseli spotkanie premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. To kolejne rozmowy Theresy May z Jean-Claude Junckerem w ostatnich tygodniach. Pytanie, czy doprowadzą do przełamania impasu w negocjacjach dotyczących Brexitu. Porozumienie uzgodnione przez negocjatorów z Unii i Wielkiej Brytanii, zaakceptowane przez rząd w Londynie i europejskich przywódców, zostało odrzucone przez brytyjskich posłów, którzy zażądali renegocjacji. 27 konsekwentnie odrzuca tę możliwość. Musimy dbać o bezpieczeństwo kraju. Nie skazujemy nikogo na status bezpaństwowca, mówi szef brytyjskiego MSW, pytany w parlamencie o pozbawienie obywatelstwa Shamimy Begum. To nastolatka, która uciekła z Londynu, by przyłączyć się do tak zwanego państwa islamskiego, a niedawno apelowała, by rząd pomógł jej wrócić do Wielkiej Brytanii. Secretary Sajid Javid. Minister deklaruje, odebranie obywatelstwa to środek radykalny, ale czasem niezbędny. By kraj był bezpieczny, musimy podejmować trudne decyzje. Ci, którzy popierają terror, muszą odczuć konsekwencje. Minister dodaje, że nie może informować o szczegółach sprawy Shamimy Begum, ale zapewnia, że jego resort działa zgodnie z prawem, że nie skazuje nikogo na los bezpaństwowca. Ale Diane Abbott, odpowiedniczka ministra w lewicowym gabinecie cieni, ma wątpliwości. Służby apelowały o specjalistyczny program. Przesłuchanie, deradykalizacja, postawienie przed sądem, pozbawienie obywatelstwa. obywatelstwa na gruncie arbitralnych przesłanek nie pomoże. Sytuację komplikuje pytanie o status prawny dziecka. Ma prawo do brytyjskiego obywatelstwa i pewnie też do obywatelstwa Bangladeszu. Ojciec to Holender. Według prawa wystarczy jego deklaracja, by mogło ono otrzymać dokumenty z tego kraju. Mówi BBC prawnik Lord Alexander Carlyle. Sajid Javid nie odniósł się do tej sprawy w sposób bezpośredni, ale stwierdził, że tu cytat, dzieci nie powinny cierpieć. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będą informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Cztery znakomite drużyny i najlepsze piłkarskie rozgrywki na świecie. Jak się okazuje, to wcale nie oznacza, że będziemy oglądać porywające widowiska i grat goli. Wczoraj na ten przykład nie padł żaden. Ale nic dwa razy się przecież nie zdarza. Dziś możemy liczyć, że coś wpadnie. Bo i ma kto strzelić. Na przykład Griezmann z Atletico czy Ronaldo z Juventusu. A co we Włoszech mówią o tym meczu? Włoski futbolowy guru Mario Sconcerti uważa, że w 10-2 meczach z Atletico Turyńczycy powinni wygrać 9, ale przestrzega, że wystarczy chwila nieuwagi, by hiszpańska ekipa wykorzystała swoją 10-procentową szansę. Trener Allegri przyznał, że tym razem z Cristiano Ronaldo Juventus ma ogromną szansę na wygranie całego turnieju. Zaznaczył jednak, że dziś jego zespół czeka bardzo trudne zadanie. Liczby mówią same za siebie. W ostatnich 11 meczach w europejskich pucharach Atletico u siebie straciło tylko 2 bramki. W ostatnich 5 latach, jak Juventus, wystąpiło w 2 finałach Ligi Mistrzów. Dziś musimy zbudować fundament pod awans do ćwierćfinałów, czyli strzelić bramkę. Pomocnik Juve, Miralem Pjanic, powiedział, chcemy tu wrócić. Finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie w Madrycie, na tym samym stadionie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Start spotkania oczywiście o 21:00, tak jak meczu Schalke z Manchesterem City. Liga Mistrzów Ligą Mistrzów, ale przecież oczy polskich kibiców w najbliższych dniach zwrócone będą głównie na Austrię. Tam godzinę temu rozpoczęła się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, a za skoczkami już 2 treningi na Bergizel. Najlepiej z naszych skakał Kamil Stoch. Po pierwszych skokach był 3, później po drugich już najlepszy. Jutro jeszcze trening, kwalifikacje w piątek. Punktualnie o 18:00 zakończyły się testy Formuły 1 w Barcelonie. Jakie wnioski? Bolid Williamsa pojawił się w końcu w Hiszpanii. Nawet wyjechał na tor, ale za jego kierownicą nie zobaczyliśmy Roberta Kubicy. Może stanie się to jutro. Dziś jeździł George Russell, ale trudno mówić o jakimś przyzwoitym wyniku, kiedy jest się najwolniejszym w stawce. Choć trzeba przyznać, że czasy dla Williamsa nie miały chyba aż takiego znaczenia. Ważniejsze było, żeby Russell poznał i sprawdził auto. Najszybciej jeździł dziś Daniel Kwiat z Toro Rosso. W serwisie po 17:00 obiecaliśmy siatkówkę. Proszę bardzo. Aż 6 meczów plus ligi dzisiaj, w tym, które rozpoczęło się najwcześniej. Asseco Resovia prowadzi z Treflem Gdańsk 2-1. Z ciekawszych spotkań Kuprum Lubin gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a o 20:30 Oniko Warszawa zagra z PGS Krom Bełchatów. Przyjmujący Skry Milan Katić. Będzie ciężki mecz, ale myślę, że po wygranym meczu, myślę, że i teraz będzie fajna reakcja drużyny. Musimy grać na 100%. Drużyna Warszawy ma bardzo fajne zawodniki, fajnie szóstku, fajnie zawodniki, którzy też nie grają, ale czekają szanse. Kibice wszystko mają. Będzie walka. Kolejny sport po 21:00. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, na wschodzie początkowo większe przejaśnienia, temperatura od -3 na Suwalszczyźnie do +5 na zachodzie kraju. Jutro zachmurzenie raczej duże, okresami opady deszczu na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich to deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do +8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, miło cię widzieć. Wyglądasz kwitnąco. Wzajemnie, bardzo ci dziękuję. Chociaż nie wiem, która jest dokładnie godzina. Wiesz, mój organizm żyje jeszcze w innym innej strefie czasowej, ale... Tęskniona za radiem i za słuchaczami. Oczywiście, tak. Nawet przyniosłam specjalną kasetę z wycieczki. Za chwilę o niej opowiem. No to zaczynajmy. 9 minut po 19:00. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Już od kilku dni kombinowałam, jaką piosenką przywitać się po długiej przerwie, po długiej nieobecności na antenie i oto w programie alternatywnym jako pierwszy utwór w tej nowej odsłonie, czy odsłonie, w której ja siedzę przy mikrofonie, a nie Bartek Gil, któremu bardzo gorąco dziękuję za te wszystkie tygodnie, dni, godziny pracy. Postanowiłam, że będzie to zespół Spoon, że będzie to właśnie nagranie The Ghost of Your Lingers i że Austin, miasto, które gdyby leżało w Polsce, to byłoby drugim co do wielkości naszym miastem, 900 tysięcy mieszkańców, a myślę, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych nie jest to jedna z największych aglomeracji. Austin będzie tym miejscem, w którym przez najbliższe minuty trochę pobędziemy. Nie dlatego, że mam zamiar teraz przez najbliższe dni czy tygodnie zanudzać wszystkich opowieściami o podróży, którą odbyłam. Zresztą pisałam o niej dosyć szczegółowo w odcinkach w internecie, ale dlatego, że podczas podróży, podczas poznawania innych krajów, innych przestrzeni, innych ludzi, zawsze warto mieć jakiś punkt zaczepienia. I dla mnie tym punktem zaczepienia przez 7 tysięcy kilometrów było radio, była muzyka, a w związku z tym także miejsce, w których ta muzyka się rodzi. I'm right. Austin, pierwsze amerykańskie miasto, w którym miałam szansę zaparkować na dłużej niż jedną noc, wgryźć się w rytm, jakim tętni. Austin, jedno z tych amerykańskich miast, które pojawia się w opowieściach muzyków odwiedzających program alternatywny, polskich muzyków, i chyba też miasto najczęściej przez artystów polskich odwiedzane, a to za sprawą festiwalu South by Southwest, który ma swoją odsłonę filmową, ale także, co nas interesuje w tym programie, odsłonę muzyczną. Wielki festiwal showcase'owy, co oznacza, że bardzo dużo zespołów przyjeżdża, aby grać krótkie koncerty. Miasto wtedy oczywiście wygląda inaczej niż teraz odwiedzane zimą, ale nawet w zimowe dni, co w Teksasie oznacza temperaturę bardzo przyjemną i zbliżoną do tego, co czasami przeżywamy latem, słychać tam muzykę, widać tam muzyków, ogłoszenia o tym, że ktoś szuka jakiegoś instrumentalisty, że ktoś planuje jakieś wydarzenie i szuka chętnych, którzy chcieliby się dołączyć. No coś takiego, co niezależnie od naszej wiedzy na temat roli, jaką miasto w rozwoju sceny muzycznej, nie tylko amerykańskiej, ale światowej, odgrywa, po prostu funkcjonuje w codziennym obiegu. No i zespoły, które teraz pojawiają się w programie alternatywnym, związane właśnie z tym miejscem, z tym miastem, Spoon, The Black Angels i, aby nie trzymać się wyłącznie gitar, coś z nieco innego świata. Just give me the beat. That's all I need. Just give me the beat. That's all I need. Ghostland Observatory dokładam do tej naszej muzycznej odsłony. Austin, Give Me The Beat, nie najnowsze nagranie w wykonaniu tego duetu, ale pomyślałam, że ładnie się odróżni od tych dwóch poprzednich eksperymentującego spoon i tak pięknie gitarowego The Black Angels. Kiedyś mówiono, że sklepy płytowe znikną z powierzchni ziemi, bo muzyka sprzedawana w formie cyfrowej miała całkowicie wyprzeć inne nośniki. Potem okazało się, że winyle wróciły do łaski, sprzedaż winyli z roku na rok rośnie. W związku z tym w większości miejsc na świecie jednak jakieś sklepy muzyczne udało się ocalić, a ze względu także na to zyskują one czasami status kultowych. W Austin także jest taki sklep, do którego każdy prędzej czy później trafi. Może nie będę podawać nazwy, ale chętnie podzielę się, gdyby ktoś chciał i napisze to w wiadomości prywatnej. No więc i my udaliśmy się tam, aby poszukać i posłuchać przede wszystkim tego, co w tym mieście jest istotne. Fajne w tych sklepach i w księgarniach, i w sklepach muzycznych amerykańskich, nieoczywistych, czyli nieinternetowych, jest to, że pracują tam bardzo oddani ludzie, jak w Polsce, i chętnie dzielą się wiedzą na temat sprzedawanej muzyki, czy książek, czy innych artystycznych spraw, pisząc swoje odręczne recenzje na karteczkach. Widziałam to w kilku miejscach i bardzo mi się to podoba. Poprosiłam zatem o poradę, idąc tropem karteczek, ale potem rozmawiając z pracownikami sklepu Austin, czy gdyby mieli wskazać jednego artystę, który reprezentuje alternatywną scenę Austin teraz, w 2019 roku albo na początku XXI wieku, czy byliby w stanie kogoś wyłonić? Pogadali między sobą, pogadali i wskazali mi rząd z kasetami i ostatecznie zasugerowali, aby z tego rzędu wybrać kasetę, którą mam tutaj. Kasetę, której nie mogłam posłuchać w domu, bo nie miałam po prostu jak tego zrobić, i przyniosłam ją dzisiaj do radia. Macho Blush, tak nazywa się artystka, właściwie tak się przedstawia artystycznie, bo naprawdę nazywa się Gina Probst. I tyle wiedziałam, kiedy włączałyśmy z panią realizującą dźwięk kasetę do odtwarzacza. No a potem zaczęło się robić bardzo ciekawie, bo na początku myślałyśmy, że taśma nam się wkręciła, albo że gra od tyłu, albo że gra w jakimś nieznanym nam rytmie, po czym okazało się, że wszystko się zgadza. Tak właśnie brzmi ta najbardziej alternatywna, a jednocześnie reprezentatywna dla sceny muzycznej Austin dziewczyna. Nie ośmielę się teraz zaprezentować tej muzyki. Myślę, że nocą kiedyś może nam się to zdarzyć, ale traktuję tę przygodę jako bardzo odświeżającą. Alternatywa w najczystszej postaci na razie zostaje w studiu zamknięta w tym pudełku. Na antenie pojawi się nocą, ale z pewnością zdążę to jeszcze zapowiedzieć. A chciałam zaprezentować zupełnie inny utwór, który być może dla młodych uszu przyzwyczajonych do wielkiej produkcji brzmieć będzie oryginalnie i alternatywnie, chociaż słuchacze Trójki znają go doskonale. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?

Father of the Bride, nadchodząca czwarta płyta zespołu Vampire Weekend. No, trzeba jeszcze sporo poczekać, bo dopiero w kwietniu. Bardzo jestem ciekawa, czy jest możliwe, aby ten zespół nagrał kolejny świetny album, czy jest to możliwe nie tylko ze względu na poziom poprzednich albumów, ale po przerwie, po zmianach, jakie nastąpiły w zespole, no i też czy możemy się tego domyśleć na podstawie tych nagrań, które już znamy. Harmony Hall w mojej głowie jest już zrośnięte cały czas z utworem, który pojawił się równocześnie, bo to był singiel ze stroną A i B, więc natychmiast musimy uzupełnić utwór, który już wybrzmiał, o ten króciutki, który jeszcze na antenie się nie pojawił. Boy, boy. 2021, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. Boy, I don't wanna be. Boy, 2021, will you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. It's a matter of Vampire Weekend i w ten oto sposób singiel pojawił się na antenie w komplecie. Nie mogę się też doczekać na premierę płyty polskiego zespołu. Znamy już utwór, który za chwilę na antenie się pojawi w ramach przypomnienia. Spodziewam się wizyty panów w naszym studiu w przyszłym tygodniu, jeżeli można takie plany zdradzać i nic ich nie postanowi zakłócić. Zespół nazywa się Alameda 5. Could you drill Rome the Bottom, Alameda 5, jedno z wcieleń Alamedy. 2016 rok to był Duch Tornada i teraz w marcu nadchodzi druga płyta Alamedy 5. No, ja jestem zachwycona tym, co słyszałam do tej pory. W przyszłym tygodniu wspólnie z artystami będziemy słuchać kolejnych nagrań, odkrywając karty dotyczące tej płyty, więc już teraz na to spotkanie się cieszę. A skoro tak zdradzam, to powiem też, że jutro, jeżeli wszystko się uda oczywiście, naszym gościem będzie Olafur Arnalds, tuż przed swoim warszawskim koncertem, a także przed kolejnym polskim koncertem. Tak więc tych, którzy lubią tego artystę, zapraszam szczególnie jutro po godzinie 20. To jeszcze jedno nagranie, które zapowiada nadchodzący album. Skończy mi się trasa i na Kubę wracam, molakie pasa. Śniła mi się wczoraj twoja twarz, ratowałaś moją duszę, jeszcze uratujesz ją nieraz, jeszcze uratujesz ją nieraz. Bez ciebie wszystko jest na pół, bez ciebie wszystko jest na pół, bez ciebie wszystko jest na pół. Ciebie wszystko jest na pół. Skończy mi się kasa i na trasę wracam zaciskać pasa. Zbliżamy się do odległych miast. Urzędowe listy odłóż na komodzie. Wiem, że się boisz, więc jak wrócę, to otworzę ja. I nieważne, co tam czeka, pamiętaj, każda sytuacja jest na pół cięta. Bo ze mną wszystko jest na później, na luzie. Ty w mojej bluzie wyglądasz lepiej niż ja. Wszystkie nasze winy na stół, Potasujemy i rozdamy na pół, albo do kosza, do widzenia i już. Śmieci wystawimy za próg, co chcesz rób. Widzę, że czujesz, jakbyś stała na deszczu. Ta sama mina jak wtedy na Fifth Avenue w kwietniu, gdy rzucałem rzucenie któryś raz rzędu. Znam cię jak Nita i tak wiem, że nikt tak naprawdę nie zna siebie. Co nam powiedzą oni, ci zdolni? Wszystko jest na pół. Podzielimy strach i ból. Ze mną wszystko zjesz na pół. Mali ludzie, jedna porcja na twój. Bitamina ma nową piosenkę na pół. Bitamina zapowiada nową płytę Kwiaty i Korzenie i jednocześnie rusza w bardzo wyczerpującą trasę koncertową, a może nie tyle wyczerpującą, co intensywną. Jutro Łódź, pojutrze Warszawa, a potem koncerty bardzo, bardzo blisko siebie. Wszystkie miasta. 7 kwietnia w Opolu ostatni koncert z tej trasy. No ale pewnie skoro nowa płyta, to tych koncertów potem może być jeszcze więcej. Podziwiam kondycję. Teraz Agnieszka Obszańska. Co widzisz? To pytanie, które rzadko słyszą odwiedzający galerie odbiorcy sztuki. Angażowanie ich w proces tworzenia wystawy też nie przytrafia się za często. A jeśli już, to efekt często jest marny. Dlatego zapraszam dziś do Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Teren. Kultura. Wystawa Jak to widzisz? To raz, udana próba włączenia odbiorcy, a dwa, okazja, żeby przyjrzeć się pracom z kolekcji Muzeum Herbsta. Ale, zacznijmy od początku. Od początku projekt Jak to widzisz był projektem eksperymentalnym. Tak do niego podchodziliśmy w Muzeum Pałac Herbsta. I u podstaw projektu leżała taka refleksja dowiedzenia się, co podoba się naszej publiczności i co chcieliby zobaczyć w przestrzeni galerii. Mówi Maria Milanowska z Muzeum Pałac Herbsta. W taki sposób ogłosiliśmy konkurs, plebiscyt, w którym nasi goście mogli głosować na dzieła z naszej kolekcji, z kolekcji malarstwa polskiego XIX i początku XX wieku. I te dzieła, które zdobyły najwięcej głosów w plebiscycie, zostały pokazane na wystawie. Ale to był tylko pierwszy etap. Co działo się dalej? Dzieła zostały wybrane, ale pozostała jeszcze kwestia stworzenia z tej grupy wybranych dzieł wystawy. I druga część projektu polegała na napisaniu tekstów, w których osoby głosujące na dzieła z naszej kolekcji mogły umotywować swój wybór. I wśród grupy tekstów wyłoniona została 10 zwycięzców, laureatów, osób, które zostały zaproszone do stworzenia zespołu kuratorskiego. I przez kilka miesięcy w przestrzeni muzeum, naszej galerii, wspólnie z 10-osobowym zespołem kuratorskim pracowaliśmy nad ostatecznym kształtem wystawy. Pomysł rzeczywiście był prosty, ale w tej prostocie też tkwił haczyk. Przez cały czas byliśmy bardzo ciekawi, jak zespół 10 osób, które przecież wcześniej się nie znały w różnych miast, są w różnym wieku, na co dzień zajmują się zupełnie odmiennymi kwestiami. Łączy w zasadzie tą grupę 10 osób tylko i wyłącznie zainteresowanie, tylko i wyłącznie, a może aż zainteresowanie sztuką. W jaki sposób dojdą do konsensusu, w jaki sposób ułoży się ich współpraca. Przed naszym zespołem było niebywale trudne zadanie kuratorskie, ponieważ wszyscy musieli sobie uświadomić, że muszą współpracować razem, muszą wypracowywać kolejne etapy procesu przygotowania wystawy, bo powiedzmy sobie o tym, że od początku dbaliśmy, żeby też ten projekt miał w pewien sposób walor edukacyjny, więc pokazywaliśmy kulisy procesu tworzenia wystawy, od spotkań z architektem, grafikiem, konserwatorem dzieł sztuki, tak jak tradycyjnie proces tworzenia wystawy przebiega. I tutaj było dla nas wielkim, niezwykle miłym zaskoczeniem, że udało się, że zagrało, że zespół doskonale się ze sobą dogadał, doszedł do porozumienia i w tak fantastyczny sposób ten projekt zrealizował, tworząc finalnie, moim skromnym zdaniem, naprawdę bardzo ciekawą wystawę. Jak to widzisz? I to jest trochę ryzykowna sytuacja, zapewne dlatego niewiele instytucji decyduje się na taki ruch. Ale finał, tak jak w tym wypadku, może być zaskakujący i odświeżający. Przenieśmy się już do Pałacu Herbsta. Te 40 dzieł, które znalazło się na wystawie, a więc zajęło najwyższe pozycje w plebiscycie, to zespół dzieł, który budził nasze duże zainteresowanie, ponieważ głosy do ostatniego końca trwania plebiscytu, do ostatniego momentu się układały. I w tej 40 dzieł znalazło się zarówno dzieła znanych twórców, klasyki, możemy tu śmiało powiedzieć, że pierwsze miejsce zajęła praca Józefa Chełmońskiego Żurawia, ale pojawiły się też prace artystów rzadko pokazywanych i to doskonałe też badanie naszej publiczności, co widzów interesuje. Dzięki właśnie głosowaniu wiemy, że publiczność wybiera nie tylko dzieła znane, lubiane, ale też decyduje się wybierać to, co po prostu wzbudza ich zainteresowanie i co po prostu publiczności się podoba. A więc niezwykły zestaw, bardzo niekonwencjonalny 40 dzieł przez naszych kuratorów, podzielony w przestrzeni wystawy w kilka ścieżek ekspozycyjnych, ale też ścieżki ułożone zostały w taki sposób, że każdy z gości odwiedzających wystawę ma tą swobodę poruszanie się w przestrzeni galerii w sposób przez siebie wybrany, dowolny. I warto pamiętać też o tym, że tytułowe pytanie, jak to widzisz, pytanie otwarte, cały czas towarzyszy nam w trakcie trwania wystawy. W przestrzeni galerii zostały zaaranżowane dwa bardzo kameralne kąciki, przy których każdy z widzów może usiąść i pozostawić nam swoją opinię, podzielić się refleksją. Tak więc cały czas ten proces dialogu z publicznością trwa i dla nas stanowi największą wartość. Jak to widzisz? Odpowiedzi szukamy w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi, a ja zapraszam na wystawę do 31 marca. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Pierwszą godzinę programu alternatywnego kończymy dzisiaj z zespołem Hańba. Pozostają na tych okrętach, aby się...